Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Rob Trip. Op weg hier naartoe, langs de snelweg, zag ik een enorm reclamebord. Met erop 4045, de musical. Dat had ik even gemist. 4045, de musical. Zeg, wat gaan we doen vanavond? Holiday on Ice? Nee joh, 4045. En van die oorlog weet je tenminste hoe die afloopt. Is ook fijn. Goedenavond, de klimaattop in Dubai. En hoe er toch een slotverklaring kwam die volgens vriend en vijand echt de moeite waard is. Wat gaan die afspraken betekenen voor ons, maar ook bijvoorbeeld voor landen in Afrika? De Tweede Kamer debatteerde vandaag over de kabinetsformatie en hoe het nu verder moet. En en passant werd er ook nog een politiek bommetje geplaatst door de VVD-fractie. Daar gaan we meer over horen straks. En verder, Sylvana Simons heeft die Tweede Kamer verlaten, maar is een van de genomineerden van de Thorbecke-prijs. De prijs voor politieke welsprekendheid die morgen wordt uitgereikt. Zij is hier straks. En morgen is het 100 jaar geleden dat Gerard Reve werd geboren. Naast groot schrijver ook een begenadigd dichter. Paradijs. Ik was een heel erg grote beer die toch heel lief was. God was een ezel en hield veel van mij. En iedereen was erg gelukkig. Onze eigen huisdichter Ingmar Heitse gaat ons veel meer daarover vertellen. Nou, om te beginnen maar eens het overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 13 december. Het is een historic package. Ja, op de klimaattop in Dubai noemden ze het een historisch akkoord. Vindt klimaatminister Rob Jetten dat ook? Historisch is, vind ik zelf, een iets te zware term. Europees commissaris Hoekstra lijkt op dezelfde lijn te zitten. En historisch is natuurlijk een woord wat politici te pas en te onpas in de mond nemen. Maar dan toch. Ja, dat is het natuurlijk eigenlijk wel. En niet voor niks plakt iedereen dat erop. Ja, iedereen plakt er dus dat woord historisch op, behalve Jetten dan. Ja, ik noem het een belangrijke stap. In het akkoord werd nog geen afstand genomen van fossiele brandstoffen, maar er wordt geprobeerd daarvan weg te bewegen. Dat klinkt als een wat omslachtige omschrijving. Dat is een andere manier om precies hetzelfde te zeggen. Oké, straks veel meer erover, ook bij ons. En verder met de terreurdreiging dan bij de kerstmarkten. De kans op aanslagen neemt toe, dus dat betekent opletten voor de burgemeester in Valkenburg. En dan denk je, ja, Valkenburg aan de gul of all places. Maar toch neemt hij die dreiging serieus. Maar een kerstmarkt is natuurlijk wel een mooie doelwit. Met een ondergrondse kerstmarkt loopt Valkenburg zelfs extra risico. Als je drama opzoekt, dan is de kerstmarkt in Valkenburg natuurlijk wel een, laten we zeggen, aantrekkelijker zou ik bijna zeggen. Het is een vreselijk woord. Er is daarom veel bewaking op de been. We zeiden net tegen elkaar, we voelden ons echt veilig. Omdat er zoveel man te zien was. Op PAV zag ik lopen, security. Ja. Jimmy Dijk is de nieuwe leider van de SP. Hij moet de partij weer uit het slop halen. Dat gaat hem lukken, zegt hij. Ik sta hier niet om een verliezende partij te gaan leiden. Hij is pas 9 maanden Kamerlid en nu al fractievoorzitter. Ik had dat in mijn leven nooit bedacht. Wat had hij dan voor plannen? Ik wilde acteur of profvoetballer worden. Nou, dan wordt het dit. En tot slot nog even naar het debat over die verkiezingsuitslag en hoe het verder moet met de formatie. Frans Timmermans van GroenLinks PvdA schoot iets te binnen bij het zien van Geert Wilders. U doet me echt denken, ik weet niet, ik zal het een klassieker noemen, Nemo. Ja. In Nemo komt Bruce voor. En Bruce is een grote witte haai die heeft afgesproken met zichzelf: ik ben nu vegetariër, ik eet geen vissen meer. Dit is Bruce uit de film. Name is Bruce. It's alright, I understand. Why trust a shark, right? Bruce probeert dus met een paar andere haaien vegetarisch te eten. Fish are friends, not food. Nou, even terug naar Timmermans. Totdat hij bloed ruikt en dan wordt hij weer de haai zoals hij altijd is geweest. Zo zie ik u, ja. Meneer Wilders. Bruce is inderdaad niet te stoppen als hij bloed ruikt. just a bite. I'm having fish tonight. Here's Brucey. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, de krant van morgen die is hier binnengebracht door Clemens Peters. Paus Franciscus heeft gezegd dat hij na zijn dood niet in de Sint-Pietersbasiliek begraven wil worden, maar in de veel kleinere Santa Maria Maggiore-basiliek, even verderop in het Vaticaanstad. Pater Tiemen Brouwer schrok zich een hoedje, zegt hij in de Telegraaf. De geboren Huissenaar is biechtvader in die basiliek en hij vreest een enorme toeloop, zeker als de paus net is gestorven. Desondanks vindt Brouwer het wel een hele grote eer en snapt hij de keuze van de paus. Voordat hij op reis gaat en als hij terugkomt, gaat hij altijd langs de icoon van de Maria in onze basiliek om haar te bedanken. En dan legt hij altijd een bloemetje op het altaar. Dat heeft hij al meer dan 100 keer gedaan. De mensen lopen dan gewoon rond en zien opeens dat de paus er is. Dat is altijd een enorme verrassing. PVV-Kamerlid Martin Bosma doet morgen een derde poging om voorzitter van de Tweede Kamer te worden. Hij maakt meer kans dan ooit. Maar het AD legde zijn oor te luisteren bij Tweede Kamerleden en concludeert dat het nog lang geen gelopen koers is. De omvolkingstheorie van Martin Bosma zit hem behoorlijk in de weg. Twee NSC-Kamerleden zeggen tegen de krant dat ze ongemak voelen over zijn opvattingen. Maar een derde zegt: waarom zou Bosma met die opvattingen geen goede Kamervoorzitter kunnen zijn? Feit is dat hij tijdens zijn invalbeurten de afgelopen jaren een goede indruk maakte. En zijn tegenstrever, GroenLinks-PvdA Tom van der Lee, heeft ook wat smetjes op zijn blazoen. Hoe dan ook, het wordt morgen spannend. De stemming is anoniem. De Limburger was benieuwd wat justitie doet met de schat aan criminele informatie die een paar jaar geleden is onderschept uit chatdiensten als EncroChat. En dat valt tegen, kwam de krant achter. Zo'n 15% is inmiddels gebruikt in Limburgse strafrechtelijke onderzoeken. En dat percentage wordt niet veel hoger, omdat de informatie gedateerd raakt. Door een gebrek aan capaciteit zijn veel potentiële onderzoeken blijven liggen. En hoe ouder de belastende informatie, hoe minder sterk de zaak is voor justitie. Extra onderzoek is dan nodig om aanvullend bewijsmateriaal te vergaren. Daarvoor moet de rechter toestemming geven. En die doet het liever bij zaken die jonger zijn en dus meer kans maken. Criminelen lijken daardoor de dans te ontspringen. Het archief van de Binnenlandse Veiligheidsdienst van 1945 tot 1998 is vrijgegeven. En het Parool heeft de dossiers van tientallen Amsterdammers doorgespit. Vooral communisten en pacifisten, want die waren volgens de Nederlandse spionnen een verlengstuk van de Sovjet-Unie en dus een gevaar voor de democratie. En wat opvalt is dat de Veiligheidsdienst echt alles schijnt te weten en dat ook allemaal opschrijft. De dienst infiltreert tot diep in de CPN, is op verjaardagen en bij intieme etentjes. Sommigen komen al heel vroeg in beeld. De latere wethouder Rudy van der Velde werd in 1950 lid van de CPN en kreeg direct een dossier. Hij was toen 12. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I wanna lie down here in your arms and just die. Can I live long enough to be alive with the bleached out heart and a broken smile? Flowers for brains, permanent sunshine. And prayers and a song. Can I live long enough to be believed with the bleached out heart and the broken smile for the wind? Flowers for brains, permanent sunshine. The numbers go in, but they don't go out on time. Flowers for brains and permanent sunshine. Flowers for brains, permanent sunshine. Fuck the rain. Everything's fine. Can you stop? Can we be alive? Processing the doubt. You think that the numbers, they go in and they don't go out on time. 'Cause you've got flowers of brains and permanent sunshine. Ik heb me nog even ingehouden, maar hij moest nu toch echt weer uit de platenkast komen. Fuck the Rain van Ryan Adams, waar we wel aan toe. Goed, op de valreep stonden vannacht alle 198 neuzen dan toch dezelfde kant op en kon in Dubai de handtekening worden gezet onder een lang verwacht klimaatakkoord met als belangrijkste conclusie dat we weg moeten bewegen, zoals het werd geformuleerd, van fossiele brandstoffen. Nou, wat zijn de consequenties van dat akkoord voor ons, maar ook bijvoorbeeld voor landen in Afrika? Ik praat erover met, ik zou bijna zeggen, onze huisklimaatwetenschapper Leo Meijer. Was er gisteren ook en is er heel vaak ook geweest bij vorige toppen. Maar om te beginnen met Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, goedenavond. Goedenavond. Ja, bij ons heeft iedereen het over dat akkoord nu natuurlijk. Hoe is het in Zuid-Afrika eigenlijk? Hoe staat het daar echt op de voorpagina's, het land met heel veel steenkool? Nou, er is wel al een reactie gekomen hier van het minister van Milieu. In eerste instantie zeggen ze netjes dat ze dat akkoord verwelkomen. Maar het woord dat wel telkens blijft vallen hier is een eerlijke overgang. Zoals je zegt, Zuid-Afrika draait volop op steenkool. Zuid-Afrika heeft ook nog eens een keer hele grote stroomtekorten. Dus zij zeggen, ja, wij moeten ook daaraan denken dat we het land draaiende houden. Dat we ook hier de armoede tegen moeten gaan. En dus zeggen ze dat ze voor hun eigen ontwikkeling niet zomaar van die steenkool kunnen afstappen. Mm-hmm. Daar geeft het akkoord ook wel ruimte voor, moet ik zeggen. Er staat bijvoorbeeld ook in dat er rekening gehouden moet worden met verschillende nationale omstandigheden. Ja, en dat is toch ook wel duidelijk wat Zuid-Afrika dus wil. Ja. Is er ook dat soort kritiek in andere Afrikaanse landen? Ja, er wordt wel verschillend gereageerd op het akkoord. En er zijn natuurlijk ook heel veel verschillende posities in dit gevarieerde continent. Kenia bijvoorbeeld, die wil zichzelf echt op de kaart zetten als groen land. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Oeganda, daar zijn ze juist begonnen met het aanleggen van een gigantische oliepijpleiding die ook door Tanzania loopt. Daar heeft de EU eerder al kritiek op gehad. Ja, en daar vinden ze dus ook dat ze dat gewoon moeten kunnen doen voor hun eigen ontwikkeling. Die zeggen, het is ook een beetje neocolonialistisch om het ons op te leggen. Ze vinden het ook hypocriet dat grote vervuilers eisen stellen. En ja, wat je toch vooral eigenlijk wel proeft is dat heel veel landen zeggen van, wij willen best overgaan aan die duurzame energie. Natuurlijk vinden wij dat ook belangrijk, maar dat moet dus wel geleidelijk en er moeten investeringen komen. Want ja, die vergroening, die kost natuurlijk enorm veel geld. Ja. Hebben Afrikaanse landen het idee dat er voldoende bereikt is in Dubai? Ik proef dat niet. Ik denk dat ze toch het gevoel hebben dat er op twee punten niet genoeg bereikt is. Ten eerste, als het gaat om het aanpassen aan klimaatverandering. Je weerbaar maken aan klimaatverandering. Bijvoorbeeld waarschuwingssystemen tegen slecht weer. Ja, dat is altijd al een thema geweest. En daar is een pot geld voor, maar die wordt nooit genoeg gevuld. Daarnaast zetten ze natuurlijk heel erg in op het vergoeden van schade die ze ondervinden door de klimaatverandering. We zien nu nu bijvoorbeeld in Somalië gigantisch grote overstromingen. Terwijl ik daar een jaar geleden op diezelfde plek stond om verslag te doen over de grootste droogte in 40 jaar. Heeft deels te maken met El Niño, maar ook echt wel met extreem weer. En zij zeggen, ja, we moeten daar echt veel meer naar gaan kijken. Hoe passen we ons aan? En ja, hoe vergoeden we de schade die we oplopen? Dus ja, daar zijn nog wel punten te halen voor Afrikaanse continent, voor het Afrikaanse continent. Ja. Zeg, en gaat het eigenlijk ook voldoende over wat er zou kunnen ook allemaal in Afrika als je kijkt naar die klimaattransitie? We hebben het heel vaak over de crisis natuurlijk, maar wat de mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld van het land waar jij bent in Zuid-Afrika? Ja, de potentie is natuurlijk eigenlijk gewoon gigantisch. Het continent heeft genoeg zon, genoeg wind. Zuid-Afrika, daar zien we dat heel veel landen, ook Nederland, nu naartoe komen. Omdat ze ambities hebben op het gebied van groene waterstof. Bovendien zien we bijvoorbeeld in de Democratische Republiek Congo, maar ook in Gabon, dat ze gigantische bossen hebben die heel veel CO2 vasthouden. En er zijn ook wel steeds meer lokale klimaattoppen hier. En Afrikaanse klimaattoppen de afgelopen tijd. Dus ik moet wel zeggen dat ook die stem van Afrikaanse landen, dat ze ook echt heel veel te bieden hebben, steeds harder roept. Maar dat ze dus nog niet het gevoel hebben dat daar goed genoeg naar geluisterd wordt. Nee, oké, Alice, dank je wel vanuit Zuid-Afrika. Zoals gezegd, hier is Leo Meijer. Nou, heeft ook allemaal dat nieuws meegekregen natuurlijk van de klimaattop. Gisteren klonk je overigens nog redelijk terughoudend. Om niet te zeggen een beetje sombertjes. Eerst nog even over Afrika. Heb jij het idee dat ze een punt hebben, die Afrikaanse landen? Ze zeggen van, voor ons wordt eigenlijk niet genoeg gedaan. Oh, absoluut. Er spelen eigenlijk een paar dingen. In de eerste plaats wordt Afrika meer dan bijna welk meer dan ander continent getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. Die merken ze nu al. Met droogtes, overstromingen, hitterecords. Terwijl ze het minste aan het probleem hebben bijgedragen. En dus wijzen ze terecht naar de rijke landen. Nou, dat is ook al een onderdeel sinds het begin van het klimaatverdrag. Dat rijke landen het voortouw moeten nemen met terugdringen van de uitstoot. En ontwikkelingslanden moeten helpen met geld om zich te kunnen beschermen. Maar ook zelf maatregelen te nemen. Een ander punt is, landen die zelf steenkool of olie hebben, ontwikkelingslanden, die toch echt hun eigen economie op peil moeten houden en ook geld zullen moeten verdienen om die transitie überhaupt waar te maken. Dus terecht dat ze zeggen, nou beginnen jullie eerst maar met dat uitfaseren of van die fossiele energie af. Dan kunnen wij dat later misschien wel doen, maar we willen niet dat tempo nu opgedrongen krijgen. En ik denk dat ze daar volstrekt redelijke punten in hebben. Ja. Verdrag in ieder geval, of zeg maar, deze afspraken die zijn gemaakt in Dubai, maakt dat goed mogelijk. Ja, wat is het eigenlijk? Want jij zegt inderdaad verdrag, afspraken, is het iets dwingend? Wat is het? Het zijn besluiten bij de uitvoering van het Parijsakkoord. En dat was uit 2015, waar besloten is om te proberen de opwarming van de aarde te beperken tot ruim beneden 2 graden, en liefst niet meer dan de 1,5 graden. Daar gaan we overigens waarschijnlijk overheen. En dat Parijsakkoord is weer een kindje van het wereldwijde klimaatverdrag uit 1992. Nou, goed, zo zit het. Ja. Maar het hoort dus allemaal bij elkaar. Ja. Dat zegt, want daar heeft iedereen het ook in Nederland over. Onder meer, we moeten wegbewegen van fossiele brandstof. Ja, dat is een vondst. Is dat nou hetzelfde als stoppen? Of? Nee, dat is ongelooflijk slim bedacht. De Europese Unie die wou heel graag uitfasering. Dus van fossiele brandstof. Uitfasering, is dat stoppen op termijn? Dat betekent gewoon stoppen met fossiele brandstoffen. Stoppen. En zo snel mogelijk. Ja. Boom. En dat was voor de olielanden echt volstrekt onacceptabel. En dat staat hier dus ook niet in. Nee, en dat stond wel eerst in allerlei voorstellen. Dat is er uitgehaald tot grote teleurstelling. En toen stond er inderdaad, eergisteren was er weer eigenlijk een heel zwak verhaal met van, ja, je zou misschien dit en misschien dat kunnen. Maar daar zaten totaal geen tanden in dat verhaal. En nu hebben een paar slimmerikken bedacht die term transitioning away from, of dus weggaan van. Dus aan het begin iets gaan doen, in plaats van meteen op dat eindresultaat afstevenen. En daarmee hebben ze eigenlijk een hele grote olifant die al verschillende decennia in de kamer stond, keurig de deur naar de uitgang gewezen. Mm. Alleen die olifant moet er nog wel even doorheen. Ja, maar dan heb je het dus wel over fossiele brandstof, maar nog niet letterlijk over stoppen en wanneer. En de weg daar naartoe, Wel staat erin dat het al op een nette manier moet en dat het in 2050 we op een, in een klimaatneutrale situatie moeten komen en dat er dus netto geen CO2 meer in de atmosfeer wordt gestuurd. En dat betekent ook grotendeels het einde van de fossiele brandstof. En dat is een deadline dus. Dat is, zijn in feite deadlines. Ja, ik vraag ernaar, want ik hoorde dat Hoekstra ook zeggen van, ja, het is pas echt natuurlijk iets als je een deadline hebt, de weg ernaartoe. Maar dat was tegelijkertijd ook de man die het niet historisch wilde noemen, hoorden we net in het nieuwsoverzicht. Ja, dat, ik vind het een versteviging vooral van het Parijsakkoord. Historisch, ja, de achteraf misschien. Mm. Maar het maakt het, omdat nu gewoon het beestje bij de naam wordt genoemd, de fossiele brandstoffen, is het een heel belangrijk signaal, wat ook al de anders opgemerkt, bijvoorbeeld richting de investeerders, de banken, de pensioenfondsen. Nou ja, moeten we nou nog voor grote schaal in fossiel blijven investeren als die al naar de uitgang wordt verwezen? En kunnen we niet beter, hè, wat ook is afgesproken, laten we de hoeveelheid duurzame energie, dus zon en wind, verdrievoudigen tot 2030. Nou, hartstikke idee. Kunnen we dan niet beter daarin gaan investeren als we onze cent ook nog terug willen zien? Ja. Dus dat geeft zeker een duw in de goede richting. Zeg, maar dan nog even naar Nederland. Ja. Hier staat een regering in de startblokken. We staan straks uitgebreid nog naar Den Haag over de formatie en horen hoe moeizaam het allemaal gaat. Maar ja, dat lijkt toch echt de richting op te gaan, dat de partijen het voor het zeggen krijgen straks, die hier helemaal niet zoveel voor voelen. Ja, dus één partij heeft het over het hele klimaatbeleid moet in de versnipperaar. En drie partijen zeggen we moeten van dat klimaatfonds af, wat Rob Jetten met 35 miljard nu door de Tweede Kamer heeft geloodst en wat nou nog door de Eerste Kamer moet. Ja, die zullen daar anders tegen aankijken. Het is natuurlijk wel zo, we hebben een klimaatwet in Nederland. We hebben een Europese wet, die ligt gewoon vast. Daar kom je dus ook niet meer onderuit of je moet de wetgeving veranderen. Nou, daar denk ik niet dat men daar een kamermeerderheid voor krijgt. Dus die grote lijnen blijven wel staan. Maar het zou me niet verbazen als men wel gaat proberen de middelen die nu zijn vrijgemaakt om de transitie naar klimaat, naar duurzaam Nederland te versnellen, om daar van af te gaan. Ja, want er is een klimaatfonds, maar dat moet nog door de Eerste Kamer. Ja. Maar dat fonds kan natuurlijk ook helemaal leeggeplunderd worden straks. Nou ja, er zitten ook vele miljoenen in voor armoedebestrijding, voor mensen met een te hoge gasrekening en wie het huis moet isoleren. Dat zou dus niet zo heel slim zijn. Bovendien zit er ook heel veel geld bij voor de industrie wil verduurzamen. En die hebben dat geld bijvoorbeeld voor dure dingen als waterstof hard nodig, omdat ze het anders nooit kunnen redden. En ja, als dat allemaal weg zou vallen, dan vertrekken ze liever naar een ander land waar ze die steun wel krijgen. Ja. Zeg, per saldo, ben je eigenlijk best wel optimistisch nu? Positief gestemd naar alles wat je vandaag hoort? Als ik kijk naar wat er uit Dubai is gekomen, ben ik positief gestemd vanwege die duw in de goede richting. Er blijft nog wel van alles open. Bijvoorbeeld de financiering van ontwikkelingslanden voor adaptatie. En ja, nou, waar bijvoorbeeld we het net over hadden. Die waarschuwingssystemen, dat is allemaal nog steeds niet goed geregeld. Dus dat blijft staan. Maar hopelijk, omdat er nu toch een paar grote stappen zijn genomen, ook met dat fonds voor schade, wat er in het begin al is goedgekeurd, dat daar toch wel ruimte voor staat voor op een volgende klimaattop. Oké. Okay. Leo, dankjewel. Leo Meijer over de top in Dubai en de slotverklaring. Dankjewel. Ja, ik zei al, Den Haag, daar praten ze over de formatie en hoe dat verder moet. Eigenlijk zou het vandaag in die nieuwe Tweede Kamer vooral gaan over de volgende stap daarin. Maar dat debat kreeg een hele bijzondere wending door een onverwachte manoeuvre van VVD-leider Dylan Jesselgus. Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond. Hey Rob, goedenavond. Zeg straks meer daarover. Eerst toch even die formatie. Ja. Ronald Plasterk mag door. Vond iedereen dat een goed idee? Ja, je had het net al over die manoeuvre van Jesselgus. Eigenlijk moet je aan het einde van deze dag op constateren dat het een dag vol ongebruikelijke dingen was. Er is vanavond een informateur aangewezen van een heel andere politieke kleur dan de partijen die gaan praten over zo'n nieuwe coalitie. Dat is zeldzaam. Dat er een belangrijk deel van het nieuwe Tweede Kamer, inclusief de partij van de informateur zelf, tegen het aanstellen van die nieuwe informateur stemt, dat gebeurt toch ook niet vaak. Maar vandaag gebeurde dat allemaal wel. Ronald Plasterk van de PvdA die werd op voorstel van PVV-leider Geert Wilders benoemd tot informateur van een kabinet dat je toch best rechts mag noemen. Ja, en een deel van de Kamer was tegen. Ja. Waarom? Ja, die partijen richten hun pijlen vooral op NSC van Pieter Omtzigt. Want had die niet gezegd dat hij niet klaar was om met Wilders te gaan onderhandelen? Juist omdat hij staatsrechtelijke bezwaren heeft tegen wat hij in zijn verkiezingsprogramma heeft staan. En wat hij trouwens ook al jaren roept. En nu gaat hij dan toch met Wilders en die andere twee in gesprek. Eerst praten ze over de principes en dan naadloos verder over de inhoud. En GroenLinks, de PvdA en ook D66 die vinden dat dat veel te snel gaat. Die willen na die eerste ronde over de principes mogen meepraten. Want anders zijn ze bang dat Omtzigt zich het kabinet in laat rommelen. Dat vroeg bijvoorbeeld Frans Timmermans zich af. Bent u niet bang dat als we niet hier duidelijk een scheiding in aanbrengen, als we niet gewoon eerst terugkomen, en dat kan in het reces, om te spreken over de afspraken die u maakt met de andere partij over de grondwet, dat als we dat niet apart en eerder doen, dat u ergens ingerommeld wordt, dat er onduidelijkheid is over de grondwettelijkheid, maar dat u tegelijkertijd gaat onderhandelen over al die onderwerpen die u net noemde. Ik heb die vrees, en die vrees kunnen we heel makkelijk wegnemen door als meerderheid in de Kamer te zeggen, de informateur, mocht die worden aangesteld, die komt maar terug om over dit punt verslag te doen voordat we beginnen over de inhoud. Er zit een knip in die opdracht. Er staat echt in, indien er overeenstemming is op het eerste punt, gaan we verder naar het tweede punt. Daar zal ook separaat over gerapporteerd worden in de brief. Daar zal ik ook wel voor zorgen. Dat zeg ik hier u ook toe. En desnoods, als dat niet in het verslag zou staan omdat ik niet over zijn pen ga, dan schrijven we dat zelf wel op. Dat vind ik allemaal niet zo spannend. Ik denk dat het nu verstandig is om in ieder geval twee stapjes te zetten. Want er zijn nog wel meer stappen die gezet moeten worden. Als u hier zou staan, dan zou u niet zeggen, schandalig dat de Kamer buitenspel wordt gezet in het proces. We moeten nu toch echt weten wat de volgende stap is. Daar moet toch de informateur verslag over doen. En ik wil het verslag binnen 12 uur op mijn bureau hebben. Zo ken ik de heer Omtzigt als Kamerlid in het verleden. En waarom gunt u de Kamer nu niet precies hetzelfde op dit fundamentele punt voor onze rechtsstaat? Namelijk, zijn de partijen alle vier bereid om zich te committeren aan de letter en de geest van onze democratische rechtsorde? Dat is niet niks. Dat is een hoofdpunt. Ik smeek u om uw steun daarvoor, want we helpen u ermee, meneer Omtzigt. Nou, voorzitter, heel veel dank voor de hulp. En ik moet zeggen dat de imitatie ook heel goed geslaagd was, zeg ik even bij. Kijk dan. Maar ik snap het punt ook serieus, hoor. Dus ik wil dat niet helemaal wegdoen als ding. Ja, wij kiezen er nu voor om deze twee stappen in één keer te doen. Ja, en daar kunnen Timmermans en ook Jette zich dus niet in vinden. En dus steunen zij de aanstelling van Plasterk niet. Ja. Zij Wilma, dan gaat het al weken over de bezwaren die andere partijen hebben tegen de ideeën van de PVV. Wat heeft Geert Wilders daar zelf vandaag over gezegd? Laat ik dat heel kort samenvatten, Rob. Over alles kan gepraat worden. Want ja, hij heeft vergaande voorstellen gedaan, maar dat was toen en nu is nu. En nu is alles anders, maar Timmermans was bepaald niet overtuigd. U speelt de lieve Milders de hele tijd. Op het moment dat u kritiek krijgt van collega Omtzigt, liked u ineens een bericht waarin hij voor een katholieke gluiperd wordt uitgemaakt. Dus uw zelfbeheersing is nog niet helemaal op orde. U doet me echt denken, ik weet niet, ik zal het een klassieker noemen, Nemo. Ja. In Nemo komt Bruce voor. En Bruce is een grote witte haai die heeft afgesproken met zichzelf, ik ben nu vegetariër, ik eet geen vissen meer. Totdat hij bloed ruikt en dan wordt hij weer de haai zoals hij altijd is geweest. Zo zie ik u, ja. Meneer Wilders. Als u de kans krijgt, zult u de democratische rechtsstaat van dit land ondermijnen. Ik wil u die kans ontzeggen. Dank u wel. Uw punt is helder. Nou ja, voorzitter. Ik ben een man van mijn woord. Ik zal aan Nederland, aan de Kamer, aan de fractie van de heer Omtzigt, aan iedereen die u wilt horen, zal ik laten zien dat wij onze regels aanpassen aan die grondwet. Dat wij onze voorstellen daarmee in lijn zullen laten zijn. En dan kunt u twee dingen nu kunnen zeggen. Nou, dan wacht ik dat af en u moet het zien. Of u kunt gaan schelden en met bloed en weet ik wat dan ook. Het ziet u niet. Ik sta daar boven en ik ben een man van mijn woord. Dank u wel. Dus korte slot. Ik kan nooit u verbeteren als het gaat om schelden en mensen belachelijk maken en mensen wegzetten. Dat zal ik ook niet doen. Maar ik zal u heel nauwkeurig blijven volgen. Want ik vind u een bedreiging voor de democratische rechtsstaat. En dat houd ik staande. Ja, dat zei Frans Timmermans. Ondanks alle verzoenende woorden van Wilders. Ondanks zijn dienstbezweringen dat hij zich echt aan de grondwet zal gaan houden. Bij GroenLinks PvdA gelooft dus het niet. Nee. En als Geert Wilders dat nou zegt, hè, dat hij bereid is om andere partijen tegemoet te komen in al die bezwaren. Betekent dat dus ook dat wat Ronald Plasterk moet doen veel makkelijker is? Nou, dat zou ik niet meteen willen zeggen, want in het debat vandaag werden de schuttersputjes nog iets dieper uitgegraven. Ja, PVV en BBB, die willen van alles, maar Omtzigt en Jezus, die willen niet echt. Jezus wil echt niet met Wilders gaan regeren, en ze zeiden vandaag nadrukkelijk ook nog bij dat ze ook echt niet met Timmermans wil gaan regeren. De VVD wil een minderheidskabinet gedogen, en dan alleen een kabinet, minderheidskabinet van PVV, NSC en BBB. Maar daarvan zei Omtzigt dan weer dat hij dat niet ziet zitten, en dat hij juist een gedoogrol wil tegenover een kabinet van PVV, BBB en VVD. Conclusie is wel, Rob, dat er op dit moment geen meerderheidscoalitie te vinden is. Dus Plasterk zal veel creativiteit nodig hebben. Ja, dat kabinet, dat is er nog lang niet. Hè? Nee. Maar er waait wel een nieuwe wind, in de Tweede Kamer ook. Hè? En daar loopt de VVD op vooruit. Ja, dat was toch wel een politieke handgranaat die bijna aan het einde van het debat even de zaal in werd geslingerd. Jezus diende onverwacht een motie in om de spreidingswet even in de ijskast te zetten. Die wet is aangenomen door de Tweede Kamer, ligt nu voor in de Eerste Kamer. En de boodschap van Jezus aan de Eerste Kamerleden was: wacht daar maar even mee, beste collega's. Ook in het kabinet en in de Eerste Kamer zal Jezus dus, terwijl haar partijgenoot Erik van den Burgse ongeveer elke week staat uit te leggen hoe nodig hij die wet heeft. Het wordt nog ingewikkelder, want als lid van het kabinet staat Jezus ook achter de spreidingswet, maar als lid van de Kamer wil ze er dus vanaf. Nou, de Kamer was verbijsterd. Bijvoorbeeld D66-leider en ook collega-minister Rob Jetten. Als deze motie door de Tweede Kamer wordt aangenomen en aankomende vrijdag besluit de ministerraad om die motie niet uit te voeren, welke consequenties verbindt mevrouw Jezus daaraan? Voorzitter, ik sta hier in dit debat als fractievoorzitter met mijn verkiezingsprogramma, met een verkenner. Ja, heer Jetten die raakt een beetje in de war dat hij die rollen door elkaar haalt, maar ik haal ze niet door elkaar. Het is superzuiver. Heel bijzonder, maar ik vind het ook zeer onverstandig gezien de enorme crisis waarin gemeentes als Ter Apel nu in zit. Ik vind het echt onverantwoord. En ik zou mevrouw Jezus willen oproepen om deze motie in te trekken, want het verdient echt totaal geen schoonheidsprijs om op deze manier hier nu politiek te bedrijven. Dank u wel. Dank u wel. De heer Grimwis, ChristenUnie. Ja, voorzitter, ik snap collega Jetten wel. Want als ik Klomp had aangehad, dan waren ze nu gebroken. Echt niet te geloven. Ja, niet te geloven, zei Pieter Grimwis van de ChristenUnie. En in de wandelgangen rondom de plenaire vergaderzaal werden allerlei scenario's besproken. Er staan 4 handtekeningen onder die motie, namelijk van de 4 onderhandelende partijen. En als die motie wordt aangenomen, moet Jezus als minister en dus als voorstander van de spreidingswet beslissen om zichzelf tegen te werken. Als ze voet bij stuk houdt en van de wet af wil, ook vrijdag in de ministerraad, dan vindt ze CDA, D66 en ChristenUnie op haar weg. Dat moet dan vrijdag in de ministerraad uitgevochten worden. En ja, ze houden hier met alles rekening. Ja, zeg maar, het is dus heel gek eigenlijk wat daar gebeurt. Ja. Of je nou voor of tegen die spreidingswet bent. Wat, is dit nou inhoudelijk nodig als je die wet niet wil? Nee, dat is het helemaal niet. En daarom is het toch tamelijk onbegrijpelijk. Het zou kunnen zijn dat de VVD alvast die nieuwe rechtse meerderheid wil verzilveren. Maar dat was inhoudelijk echt niet nodig. Want als dat rechtse kabinet er komt, dan kan die spreidingswet gewoon van tafel worden geveegd door dat nieuwe kabinet. En ja, politiek gesproken is die handgranaat toch wel in haar gezicht ontploft. Ze heeft haar partijgenoot in een onmogelijke positie gebracht. Hoe kan Van den Burg ooit die spreidingswet nog verdedigen? Ze heeft Omtzigt in de problemen gebracht, want die heeft zijn handtekening gezet en kreeg daarna de volle laag. En ze heeft ook zichzelf bepaald geen dienst bewezen. Nou, kan het nog zijn dat ze gered wordt door Omtzigt? Want daar twijfelen ze inmiddels of ze die motie nog wel gaan steunen. Oké, Wilma, daar laten we het voorlopig maar eens even bij. Dankjewel. Goedenavond, Sylvana Simons. Goedenavond. Aangeschoven hier, niet vanwege dit debat, maar vanwege iets heel anders. U bent weg uit de Tweede Kamer, maar u bent een van de genomineerden voor de Thorbecke-prijs, die morgen wordt uitgereikt. De prijs voor politieke welsprekendheid. U zat geïnteresseerd mee te luisteren naar alles wat u hoorde. Mist u het als u dit hoort? Ik moet zeggen dat ik vandaag met heel veel plezier een heel bewuste keuze heb gemaakt om dit debat niet te volgen. En dat voelde als enorme vrijheid. Ik mis het ja en nee, want als je aanwezig bent, dan kun je tenminste nog hier en daar een ander geluid laten horen. En ik denk dat we daar heel veel behoefte aan zullen hebben de komende tijd. Maar ik ben heel erg blij dat ik geen onderdeel meer ben van wat voor veel Nederlands toch een circus lijkt. Ja, maar ik zag u wel meereageren met alles wat u hoorde nu. Natuurlijk, ja. Mee te leven. Ja. Ja, en ik noem nog even de andere genomineerden. Wat heel opvallend is, dat zijn allemaal actieve politici in de Tweede Kamer zo'n beetje. Ik zie staan Rob Jetten, Caroline van der Plas, Henry Bontebal en ook Mark Rutte. Ja. Dat wordt nog een hele klus voor de jury. Ja, ze hebben het zichzelf denk ik niet makkelijk gemaakt door deze mensen te nomineren. Een aantal daarvan bewonder ik ook als debater. Wie? Bijvoorbeeld Rob Jetten. Ja. Dat vind ik een hele goede debater. Waarom? Ik hou van mensen die het debat voeren langs de lijnen van de inhoud. Die het niet onnodig persoonlijk maken. Die respectvol met elkaar het debat aangaan. En dat doet hij. Heeft u zelf ook altijd gedaan? Nou ja, ik heb denk ik wel eens hier en daar een klein uitglijdertje gemaakt. Maar dat kan ik voor mezelf dan weer helemaal verantwoorden en begrijpen. Maar in principe langs de lijnen van de inhoud? Zeker. Scherp? Zeker, langs de lijnen van de inhoud, scherp. En met respect voor je mededebaters. Ja. Dat vind ik heel erg belangrijk. En ik vind het een enorme eer dat de jury is opgevallen. Ja, want toen u in de Kamer kwam, mensen die u niet kenden, want u zat ook al natuurlijk in de gemeenteraad in Amsterdam, maar die waren verbaasd dat u zo goed debatten kon voeren, dat u zo scherp was, dat u misschien wel een van de weinigen, zo niet de enige was, die Mark Rutte af en toe echt klem kon zetten, ook in de Tweede Kamer. Waar kwam en komt dat vandaan? Kun je dat heel snel leren of moet je dat in je hebben? Ik denk dat ik ermee geboren ben. Ik denk dat mensen met verschillende talenten geboren worden. Spreken is er één van. En dat heb ik natuurlijk eerst in kunnen zetten in mijn vorige carrière bij de radio en de televisie. Media verleden natuurlijk. Precies. Hè? Dus ik had natuurlijk wel. Ik had al wel een streepje voor, denk ik, op mensen die helemaal bleu, onervaren de kamer inkomen. Maar ik wist zelf niet dat ik zo goed kon debatteren. Want dat had ik op dat niveau natuurlijk nog nooit gedaan. Dus dat was ook voor mij een leuke verrassing. Ja, zullen we daar een stukje van laten horen? Want ik noemde al Mark Rutte. Hè. U heeft veel confrontaties met hem gehad. Dat klonk dan bijvoorbeeld zo. Het collectief straffen is zelfverdediging. En als ik hem daarna vraag, voorzitter, nog geen minuut later, dan zegt hij, heb ik niet gezegd. Nee, moet je de handelingen teruglezen? Heb ik niet gezegd. Nee. Misschien moet de minister-president de handelingen teruggeven. Misschien, voorzitter, moet de minister-president, net als iedereen in deze ruimte, wachten tot hij het woord van de voorzitter krijgt. Ik denk dat dat op zich een goede afspraak zou zijn. Daar ben ik het met mevrouw Simons over eens. Ik ook. De minister-president wacht even totdat mevrouw Simons een punt heeft gemaakt. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, scherp dus, hè? En raak blijkbaar, hè? Want u had gelijk. Maar ook, als je het vriendelijk zegt, persoonlijk betrokken, maar ik zou bijna zeggen boos. Nou ja, het is mij de laatste jaren heel vaak boosheid verweten in de Kamer. En daar wil ik wel twee dingen over zeggen. 9 van de 10 keer als het verwijt kwam, dan was er geen sprake van boosheid. Maar ik ben zeer bevlogen en gepassioneerd over het werk dat ik doe. En het privilege dat ik als volksvertegenwoordiger heb gekregen om het volk te vertegenwoordigen. Al is het maar een klein deel die dat actief doet. Je bent volksvertegenwoordiger en verantwoordelijk voor het beleid voor het hele land. Ik neem dat zeer serieus. En ten tweede, er zijn zaken waarvan ik hoop dat parlementariërs, politici, mediamakers, burgers zich wat vaker kwaad zouden maken. Het kan niet zo zijn dat wij in een parlementair systeem meer waarde hechten aan welbespraaktheid en welsprekendheid dan bijvoorbeeld aan mensenrechten. Ja. En dat op nee, dat is mij duidelijk. Maar in dit fragment, want ik weet niet meer helemaal precies in welk grote geheel dit paste, maar dit leek me ook dat boos worden omdat Rutte jokt. Nou, die zegt iets niet gezegd te hebben en zegt, je hebt het wel gezegd. Nou, en lees het maar na. Collectieve gaslighting, en daar is de heer Rutte ontzettend bedreven in. En wat is dat, gaslighting? Gaslighting is als je bijvoorbeeld iets zegt, de ander spreekt jou daarop aan en dan zeg je, heb ik helemaal niet gezegd. Ja, dus eigenlijk wat we net hoorden. Dat is precies wat. En dat deed de heer Rutte stelselmatig. Het is de minister-president, weliswaar demissionair op dat moment. En ik vind het respectloos naar mij als Kamerlid, maar vooral ook naar de burger thuis, dat iemand denkt dat dat een normale en gezonde manier van debatteren is. Ja, maar nog even over uzelf. In De Groene werd dat ooit genoemd, het gevecht tussen redelijk blijven en razend worden. Ja, dat vond ik wel mooi geformuleerd. Dat is ook zo, want ik bedoel, het is om razend van te worden als je probeert een volwassen debat te voeren met nota bene de minister-president. En die zegt dan dingen als, dat heb ik niet gezegd. Ja, ja, dan kom je niet verder. Nee, en terwijl... dat is niet de enige keer, maar dat gebeurt dan vaak. Precies. En op een gegeven moment dan heb je dat gehad. Ja. Nog een opvallend moment, laat eens luisteren. Volgens mij was de heer Rutte daar ook bij, dat weet ik helemaal niet. Maar dan, voor het geval u daar niet bij was, toch nog even. Als we het hebben over tot slaafgemaakte mensen, hebben we het bijvoorbeeld over de oma van mijn moeder. Dat is niet lang geleden. Dat is helemaal niet lang geleden. Wij praten nog over haar. Zij is onderdeel van onze familiegeschiedenis. Ja, dit wordt alom aangewezen als, ja, ik zou bijna zeggen, beslissend moment. Hè, ja. Waarin u blijkbaar Mark Rutte op andere gedachten heeft kunnen brengen. Daar waar het gaat om excuses aanbieden over het slavernijverleden. Ja. Er werd volgens mij ook nog naar verwezen in uw afscheid, hè, door Vera Berg. Ja, het over een historisch moment. Ja, die zei, en ik ben het met haar eens in alle onbescheidenheid, dat ik daarmee, onder meer, ik ben niet de enige, maar wel geschiedenis heb geschreven. Omdat het een historisch moment was. Niet alleen toen de excuses uit de mond van de heer Rutte kwamen, maar daarna natuurlijk ook nog gevolgd door de koning. Dus dat heeft een enorme impact gehad, deze interruptie. Ja, maar misschien ook wel historisch in de zin van dat u Rutte echt had in dat debat. Want is dat ook, als u terugkijkt naar uw periode in de Kamer, lukt dat veel Kamerleden eigenlijk? Is dat veel Kamerleden in die periode gelukt? Ik denk het niet, maar ik weet ook niet of ze het geprobeerd hebben. En ik ben daar zelf ook helemaal niet mee bezig. Kijk, het mooie van dit debat bijvoorbeeld, van dit fragment, was dat de heer Jette, al voordat ik in de Kamer kwam, een motie had ingediend die vroeg om excuses voor het slavernijverleden. Toen dit debat gepland was, toen zei ik letterlijk tegen mijn medewerkers, Ik ga naar de Kamer, ik ga daar zitten, maar ik ga niet opstaan, ik ga niet interrumperen. Dit is niet mijn debat, dit is het debat van de heer Jette. En, als ik het heel oneerbiedig zeg, mag de heer Jette dit klusje klaren. Hmm. En ik gun hem ook alle succes en alle credit. Maar Mark Rutte begon aan het debat met een verwijzing aan zijn bezoek die ochtend aan het namenmonument, het Joodse namenmonument. En de waarde die dat heeft voor nabestaanden. Ja. En om dan vervolgens in datzelfde debat te zeggen, maar de slavernij, dat is heel lang geleden, moeten we niet meer bij stilstaan. Ja. Dus ik kreeg de kans, toen ben ik toch even opgestaan. En toen bent u dit gaan zeggen. Onvoorbereid. Met alle gevolgen. Precies, en dat is voor mij oprecht debatteren. Ik ben niet van tevoren bezig met wie kan ik een hak zetten of wie kan ik ergens raken. Ik wil gewoon heel vaak het beleid beïnvloeden en politieke ideologieën bijsturen. Ja, nou is Mark Rutte een van de andere genomineerden, ironisch genoeg. Ja. Wat zou je ervan vinden als hij die prijs wint morgen? Nou ja, het is hem van harte gegund. Gaat u hem feliciteren dan? Ik denk het wel. Waarom zou ik dat niet doen? Maar ik zou het wel jammer vinden, zeg ik in alle eerlijkheid, als wij politieke gaslighting en iemand die bekend staat als Teflon Mark gaan belonen en zeggen dat dat wel welsprekendheid is. Dat is geen welsprekendheid. Dat is politieke. Dat zijn politieke spelletjes. Zij, u was de enige zo'n beetje die toen Rutte zei dat hij zou stoppen, niks aardigs tegen hem zei. Ja, maar waar? Ja, dat is eigenlijk wel heel erg leuk dat u deze vraag stelt. Dan zullen we het laten horen. Oh, dat is een stukje. Ja, dat klonk zo. Dank u, voorzitter. Wat een dag. De heer Rutte kondigt zijn vertrek aan. En ook de heer Hirma kondigt zijn vertrek aan. En tegen die laatste zou ik willen zeggen, dat vind ik oprecht jammer. Ik respecteer u. Kijk. Ja. Dat is toch, denk ik, op zich best een beleefde manier om mijn punt. Niks aardigs te zeggen. Precies. Rutte, ja. Maar ik wil wel heel even zeggen dat ik heel erg blij ben met de nominatie voor deze prijs. En dat ik denk dat hè, ik ben er trots op als ik hem zou winnen. Zeker. Maar we moeten denk ik heel erg oppassen dat welsprekendheid niet iets wordt van respectability politics. Dat je alleen recht hebt om te spreken als je dat op een bepaalde manier doet. Er zijn heel veel mensen in Nederland die getroffen worden door politiek en die zijn misschien niet allemaal in staat om dat op een bepaalde manier te verwoorden. Dat zijn de mensen van wie u heeft gezegd, hè, was dat deze zomer niet in de Volkskrant, een hele groep mensen die zich niet vertegenwoordigd voelden. Ja. En die politiek is gaan meedoen, doordat ik daar ook ben. Maakt het dat tot slot, want we moeten afronden, ook niet extra tragisch dat u nou niet meer in de Tweede Kamer zit? Dat uw partij daar niet meer is? Het enige wat we daarover lezen was nog kort geleden dat er een ton, geloof ik, moet worden terugbetaald, hè, aan geld. Nee, maar, ja, dat is Ja. Denkt u daarvan niet van? Ik vind het verschrikkelijk dat wij na een verkiezingsuitslag waarin het racisme en de xenofobie heeft gewonnen, bijeen moeten missen in de Kamer. Maar ik heb zelf een half jaar geleden het besluit genomen te stoppen als lijsttrekker. Dus daar kan ik ook niet rouwig om zijn. Ik ben heel blij met dat besluit. Je bent opgelucht. Ik ben zeker opgelucht. Maar ik vind het wel jammer, want ik denk dat een antiracistisch en anticapitalistisch geluid juist nu heel erg nodig zou zijn. We gaan kijken of u die prijs wint morgen. Ja, spannend. We zullen denken aan de woorden die u heeft uitgesproken. Dank u wel. Oké, dank voor je komst. Clap your hands now. Reroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit. Clap your hands now. Gregory Porter en Liquid Spirit. Morgen. Oh. Het oog van Heidse. Zit ik helemaal dwars door het oog met Heidse. Dankjewel. Ingmar Heidse. Morgen, wou ik zeggen, Ingmar, is het precies 100 jaar geleden dat Gerard Reven werd geboren. Genadeloos prozaïst. Misschien wel de grootste stylist van de naoorlogse Nederlandse literatuur, maar ook een groot dichter. We vroegen jou om speciaal voor deze gelegenheid de gesigneerde eerste druk van het verzameld werk van Reven uit de eregalerij, uit de eigen boekenkast, mee te nemen. Ja, ik heb hem bij me hier, ja. Met handtekening inderdaad. En er staat ook nog tussen haakjes voor Joop. Voor Joop? Boven. Dat en moet Joop. Nee, Joop. Ja, nee, de verkoper heeft me bezorgd dat het niet Joop Schafthuis is. Maar, die niet? Maar, ja, maar welke Joop dan wel, dat weten we niet. Okay. Ja. Laten we luisteren eerst even naar Reven zelf. Ja. Graf te Blauwhuis. Voor buurvrouw H. te G. Hij rende weg, maar ontkwam niet. En werd getroffen en stierf, 18 jaar oud. Een strijdbaar opschrift roept van alles. Maar uit het bruin geëmailleerd portret kijkt een bedrukt en stil gezicht. Een kind nog. Dag, lieve jongen. Gij die koning zijt, dit en dat, wat niet al, ja ja, kom er eens om. Gij weet waarom het is, ik niet. Dat koninkrijk van u, weet u wel, wordt dat nog wat? Klopt het, Ingmar, dat jij zelfs met mensen niet wilde praten die niet wisten of weten dat Reven dichter was? Ja, dat is wel eens opgeschreven. Ik heb dat nooit gezegd, maar ik wou dat ik het gezegd had. Want ik vind het eigenlijk wel. Ja? Ja. Ja, dus een wonder dat je hier zit eigenlijk, want ik wist het eigenlijk ook niet zo. Echt niet? Nee, ja, nou nee. Ja, het is ook niet zo'n heel dik verschil. Ik bedoel, vergeleken met de rest van de hoop papieren van Reven is het niet zoveel. Dat is zo fijn. Ik heb het vanochtend even herlezen. En dan ben je in 3 koppen koffie beter doorheen. Ja, wat mis, zou meer dichter wat heb ik eraan gemist? Wat maakt het zijn poëzie zo goed? Nou ja, als je de proza wel een beetje kent, dat ken ik dan weer niet zo goed. Ja, dat ken ik wel. Ik denk dat het een zeer gecondenseerde vorm is van dezelfde thema's die ook in dat proza zitten. Ja, en de toon ook, hè? Hoorde ik net al een beetje in dat gedicht wat we net liet horen. Nou, dat dit en dat en zus en zo. Ja, en dat het door de ziel snijdt. En ja, dat er ook toch een bepaalde mate van ironie, maar ook woede en angst in zit. En de verhouding tot God, die natuurlijk wringt, maar toch ook wel weer. Ja, natuurlijk ook iemand die altijd omgeven werd. Ja, toen hij zich katholiek verklaarde. Van, meent hij dat nou? Of is dat nou? Is het ironie? Of is het ironie? En ik denk dus, zoals in heel veel van zijn poëzie, dat het allebei tegelijk kan zijn. Ja. Dat je niet daartussen hoeft te kiezen. Wat heb je voor ons meegenomen? Ik heb bij me dat verzameld werk herlezend. Ik begin met een aantal jeugdgedichten. Eentje, de eerste is 1939. Volgens mijn berekeningen is die dan 16 of 17. Stil gelach, met een G. Wij drinken veel en in de kamer hangt dichte walm van sigarettenrook. Het felle licht blinkt op gelaten, verhit door drank en smoke. Wij trachten deze wereld te vergeten. De radio danst een lichtzinnig lied. Maar wat wij horen is de jammer van het voorbijgaan. En de regen giet langs vuile vensters neer. En dan hoor je al dat het Reviaanse ritme zit er al in. Maar het is nog wel heel, heel jong. En tegelijkertijd is het voor iemand die 16, 17 is ook al heel erg oud natuurlijk. Om al zo te schrijven. Dus alles zit er al in en toch is het nog niet helemaal waar hij uiteindelijk bekend om werd. Ja, doe er nog eens een. Dit is een hele sprong. We gaan naar 1962. Droom. Vannacht verscheen mij in een droomgezicht mijn oude moeder. Eindelijk eens goed gekleed. Boven het woud waarin zij met de dood wandelde verhief zich in sprakeloze stilte. Ik was niet bang. Het scheen mij toe dat ze gelukkig was en uitgerust. Ze had kralen om die goed pasten bij haar jurk. Ik vind het heel, heel ontroerend op een bepaalde manier. Ja, het is mooi, het maar ook hard zegt. Ja, precies. Eindelijk mooi en hard gekleed. Ja. Ja, dat is toch best. Ja, ja. Je verklaart daar wel mee van. Ja, mijn moeder zag er niet uit bij leven. Nee. En hier was hij ouder toen hij dit zei? Ja, dat is een gat van 23 jaar. Okay. Dus ja, hier is hij wel volwassen. Op leeftijd. Ja. Doe nog één. Mooi. Drinklied voor de herfst. Alles moet weer worden zoals vroeger. Er is geen God meer, bijvoorbeeld. Ja, toen we Indië nog hadden en een dubbeltje nog een dubbeltje was. Maar dat bestaat niet meer. Was er maar iemand die me uit allerlei sprookjesboeken voorlas. Ook mooi. Ja, dat vind ik ook zoiets. Een aantal statements die je alleen maar ironisch kan interpreteren. Maar die laatste zin, wie wil dat niet? Was er maar iemand die me uit allerlei sprookjesboeken voorlas. Ja. We hebben veel gelezen ook de afgelopen dagen, realiseer ik me. Van mensen die zeiden, van bij het naderen van deze dag morgen, wie leest Reve eigenlijk nog? Maar zouden er veel mensen zijn die zijn gedichten nog lezen? Dat ging eigenlijk allemaal over zijn poëzie natuurlijk. Ja, ik leef in een bubbel uiteraard. Maar ik heb eens in mijn Facebook vriendenkring gevraagd van heeft iemand nog een favoriet gedicht van Reve? Nou, dat is een draad geworden van hier tot Tokio. Dus in mijn kringen wel, blijkbaar. Ja. Heb jij een favoriet bij je, of niet? Dat is moeilijk, hoor. Ik denk deze. De Blijde Boodschap. Dat is wel een favoriet. Moeilijk voorlezen, trouwens. Er zit een soort potjes Latijn in namens de paus. Maar ik ga mijn best doen. Doe je best. De Blijde Boodschap. Ik zat met kloppend hart voor de kleurentelevisie. En dacht, zijn heiligheid zal toch wel gewag maken van het toenemend verval der zeden? En ja hoor, nauwelijks was hij begonnen. Of ik hoorde al decadentia, immorale, multifilti, corti, rocchi, influenza, filmi, cinema bestiale, contra, sacrissima, matrimoniacale, criminale, ateistarum, rerum novarum, et cum spirito tuo, kortomo, niks aan de handa. Het was jammer dat het zo kort duurde. Maar toen het uit was, was er fijne muziek van het leger. Ik vind dit leven al geweldig. En straks nog het eeuwig leven in de hemel. Je vraagt je wel eens af, waar hebben wij het aan verdiend? We gaan meteen door naar de laatste. Ja. Dat past net. Gaat net lukken. Het is heerlijk. Getuigenis. Ze willen dat ik schrijf voor de vooruitgang. Maar ik kan niet schrijven zoals zij. Al stam ik van hen af. Ik moet de wijken van het volk in en mijn oor te luisteren leggen. Zo hoor je nog eens wat. Wat wil het volk? Niet veel goeds, dat is zeker. Dus ga ik de straat op met mijn eigen vaandel waarop geschreven staat: vrijheid, ziekte, ouderdom, lang leven de dood. Gerard Reve. Schitterend getuigd en heerlijk. We gaan het allemaal lezen. Je hebt ons helemaal warm gemaakt. Dankjewel, Ingmar. Bij die belangrijke dag morgen voor Gerard Reve. Goed, tot zover het oog. Morgen zit hier Lucella Carasso. Ik wens u een mooie dag. Dat kan niet anders worden nadat u dit allemaal heeft gehoord. Und ein letztes Glas im Stehen. Charmante chalet of designhotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. Mensis helpt je met een goede zorgverzekering, hulp bij een gezonde leefstijl en 5% korting op je aanvullende verzekering.